उसी भाई थे, बड़े बड़े उन्होंने ओलामा थे, तो बात समझ गए, वो मुसलमान हो गए। यहाँ तक कि निजाशी जो फौत हुआ तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुम्हारा भाई लेकर फौत हो गया निजाशी बाद, और चले बाहर उस पर नमाज जनाजे की पड़े, नमाज जनाजे की पड़ी। यही दलील है इमाम शाफी की कि गायबाना जनाजा पड़ा गया, वो हमज में बहुत हुआ और यहाँ जनाजा पड़ा गया मदीने पाक में, ये उनकी दलील है। हमारे अजराब कहते हैं, एक जवाब ये देते हैं कि उनकी खसूसियत थी, क्योंकि बाकी भी सहाबा इकराम मरते रहे हैं, शहीद होते रहे हैं, हुजूर ने किसका जनाजा पढ़ा गायबाना? अगर ये बात होती तो हुजूर पढ़ते रहते जनाजे, तो ये बात नहीं। दूसरी बात यह है कि अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं, उनकी रिवायत है, आगे मैंने ये तहकीक नहीं की, वो रिवायत जानशरों के लिहाज से कितनी पक्की और मजबूत है, बारह उनकी रिवायत है। वो कहते हैं जी मैंने देखा कि वो चारपाई जलसा में आ गई, फिर रिश्ते लाए, आपने जनाजा पढ़ा, जनाजे के बाद फिर फिर से चारपाई लेगा, अब उसे पहुंचे चारपाई, तो फिर क्या गायबाना जनाजा तो कोई ना हुआ, फिर तो सामने आ गए, ठीक है ना जी। अगर ये रिवायत सही है तो और ज्यादा मजीद हमारे यहां नहीं होगी, मेरे सारे कबीरी में उस्मान अली یہ توحید نبوت کے شاہد آئیں گے نا, یا اللہ ہمارا نام ان لوگوں کے ساتھ ہو جائے. کیا کہتے ہیں نہیں اللہ ہمارا نام لے والا کیا ہے, جہاں میں تیار کا جو ایمان ہے ان کے ساتھ نکلے. وہاں عثمان گئے ہوئے تھے, حضرت عثمان کا کہ جیسے جو لوگ ہیں نا یہ توحید نبوت کے قائل ہیں ان کے ساتھ ہمارا نام لے. شاہد رقیہ گئی تھی, مجھے کتنی بڑی بات ہے, یہ تو کٹر مسلمان تھے اور انہیں کو دیکھ کر کے وہ رشک کرتے تھے, یا اللہ ہمارا نام بھی ان کے ساتھ نکل دے, انہیں کے دفتر میں ہمارا بھی نام آ جائے. پھر وہ جو یہودی ہیں وہ کہتے تمہیں کیا ہو گیا ہے, اس امی کے پیچھے تم لگ گئے لکھے پڑے ہو کر کے, کہ تمہیں ہوئے ٹھکانے بھی آئے گا کوئی بچے بات سے لکھے پڑے مولوی عالم پیر بھیر ہے, کیا ہو گیا تمہیں؟ ان کو آج جلاتے تھے یہود, تو وہ جو آج جلاتے تھے اس کا جواب وہ جواب دیتے ہیں یہودیوں کو, ہما لنا لا نؤمن باللہ وما جاءنا من الحق ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. ہمیں کون سی چیز رکاوٹ بن رہی ہے جو ہم ایمان نہ لائے؟ ایمان لانے سے رکاوٹ کون سی بن رہی ہے؟ حالانکہ ہاں ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس حق بات پر جو ہم تک پہنچ چکی ہے, حالانکہ نطمع ہم اس بات کی توقع رکھتے ہیں کہ یدخلنا ربنا ہمارا رب ہم کو داخل کرے گا, مال قوم الصالحین نیک لوگوں کے ساتھ داخل کرے گا. ہمیں تو یہ امید ہے, کیوں نہ ہم ایمان لائیں؟ پھر کیا ان کی بات ٹھیک رہے گی؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان, اللہ فرماتے ہیں فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ. اللہ ان کو ان کے اس قول کے سلے میں ایسے باغ عطا کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں, جس میں سزا رہیں گے. خلوص دل سے نیکی کرنے والوں کا بدلہ ہے یہ. اور الذین کفروا کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم, جن لوگوں نے دین حق ان اسلام کو نہ مانا ہماری آیتوں کو چھٹلایا یہی دوستی ہے. سمجھ آ گئی؟ تو بولو دین بارا نہ کرو, بولو دین دین کے اندر زیادتی نہ کرو. میں نے یہی کہا تھا بھائی, جس طرح غلو فی الدین حرام ہے, یعنی غیر اللہ کی پکار حرام ہے, عیسیٰ مریم کو غیر کو روح القدس کو پکارنا حرام ہے, ابیاء ربا سود رشوت وغیرہ یہ حرام ہے, مانتے ہو نا ان کو؟ ہاں ان میں سود ہے, شراب گھوری بھی تھی تو صحیح ان میں مشرکین مکہ میں, مگر مرد پیتے تھے عورتیں نہیں پیتے, یہ بھی سوال بیٹھے عورتوں کو شراب پینا بہت مایوس سمجھتے تھے, پھر اور شراب پی کر بدمست ہو جائے تو وہ اتنا برا سمجھتے تھے اس کو. مرد جو ہے نا وہ البتہ پی لیتے تھے, اتنی بات میں تھی ٹھیک ہے, یہ غلط بات ان میں تھی. اسی طریقے سے سود لیا دیا بھی کرتے تھے, بلکہ کہتے تھے کہ غریبوں سے نہ دیا کرو بڑے بڑوں سے نہیں کرو. ہاں غریب ہوتے کتنی دن کے اندر ہو انسانیت کی. فرماتے ہیں جس طرح یہ چیزیں حرام ہیں نا, اسی طریقہ سے اللہ کی تمام حلال کردہ چیزوں کو حرام سمجھنا یہ بھی گناہ ہے. کسی حلال کردہ چیزوں کو حرام نہ سمجھو, اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو ان میں سے کسی کو حلال بھی نہ سمجھو, یہ بھی یاد رکھو. نظر غیر اللہ کی جو ہے نا, نظر غیر اللہ کی یہ حرام ہے, اس کو حلال نہ سمجھو. بحیرہ سارا وسیلہ حامی, یہ حالات طیب ہیں, اللہ تعالیٰ تمہارے پیسے کے لیے جانور پیدا کیے ہیں, تم کیوں خام خواہ حرام کرتے ہو؟ کھاؤ پیو موج کرو, ٹھیک ہے نا جی. بہرحال میانہ روی ضروری ہے, دین یہی سکھاتا ہے کہ افراط اور تفریط نہ کرو, میانہ روی اختیار کرو. اس واسطے اپنی طرف سے اپنے اوپر کچھ چیز حرام نہ کرو. ان لذیذ اور مرغوب تمام چیزیں جو خدا نے کی ہیں, ہیں جی اللہ نے حلال کی ہیں نا, ان کو حلال سمجھو. فرمایا یا یہ ایک دوسرا فصل شروع ہو گیا جی, ایک دوسرا فصل اس میں ہے نبی شرک فیکے. احلت لکم بہیمت الانعام, چونکہ یہ بہیمت الانعام اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے, اس واسطے کر کے لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم, تم کے لگ جائے گا ٹھیک ہے, کیونکہ اللہ نے تمہارے لیے وہ چیزیں حلال کی, نہیں تو حرام, تم تو حرام نہ سمجھو بلکہ کھاؤ پیو موج کرو. اے مومنوں مت حرام سمجھو اپنے اوپر, اپنی طرف سے کسی کے کہنے پر, کسی شیطان خبیث کے کہنے پر, ان لذیذ اور مرغوب طبع چیزوں کو, تو یہ بات ہے ماں, ان لذیذ اور مرغوب طبع چیزوں کو جو اللہ تعالی نے تمہاری خاطر حلال کی ہیں, ولا تعتدوا, اور ایسی بات میں بھی حدود شریعہ سے آگے نہ بڑھو, ان اللہ لا يحب المعتدین, کیونکہ اللہ تعالیٰ حد شرع سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. حلال صرف نہ سمجھو بلکہ کھاؤ بھی صحیح, یوں ہی نہیں کہ حلال کو سمجھتے ہیں پر کھاتے نہیں, تب وہ صحیح پکے مسلمان دل کے اندر تمہارے بات یقین ہو جائے گی کہ تم کھاؤ بھی صحیح. بلکہ وہ مرغوب تباہ اور حلال چیزیں جن کا ذکر رکوع نمبر 14 میں آ چکا ہے, آ رہا ہے آگے رکوع نمبر 14 میں آ رہا ہے, اور اللہ نے تمہیں دی ہیں وہ چیزیں, اور حلت رکم بہی مت اللہ نے کہہ کر کے انہیں حلال بتایا ہے, کھاؤ, ان کے کھانے میں جھجکو نہیں, اور نہ اس کھانے میں کسی کے نقصان پہنچانے کا ڈر ہو, بلکہ ڈرو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو میں اس کو کہوں یہاں سے اگر میں جی گھاس کاٹوں گا تو رات کو پیر کہیں آ کر کے میرے گٹر میں توڑ دے گا. سنا کہ ہم پیر یقوب رہا کرتے تھے, یہاں اب مدرسہ جامع عربی ہے چنیوٹ میں, جو سب سے پہلے ہم نے آباد کیا ہے, جامع عربی اخبار میں بنا تھا, تو وہاں یہ خوب کہہ رہا تھا سر, تو ہم کس طرح کرتے تھے وہاں, نہ کسی سے مانگنا مانگ رہا, نہ کوئی ہمارا اور کوئی کاروبار, میں شگیز پڑھتے تھا تو میرے چچا اور ساتھ پڑھاتے تھے, کھاتے پیتے کہاں سے تھے, کسی سے ہم لیتے بھی نہیں تھے, بالکل الگ تھلگ قبرستان میں بیٹھے ہیں. ہاں ہم نے ایسا کیا جی, جو لکڑ کے سوکھے ہوتے تھے بن کے درخت سوکھے, وہ ہم کاٹ لیتے تھے, کاٹ کے وہ بیچ رہے تھے, اور سر سر ہوتا ہے کانے, ان کے اوپر وہ نکلتے ہیں پھول سے, ان کے نیچے ہوتی ہے اس کے بلا لیتے ہیں پھول پھول کے مونجے, وہ کاٹ کے وہ ہم مونج بنا کے بازار میں بیچ رہے, پھر وہاں ہم نے بازار لگا رکھا تھا پودینا, اور کچھ لگا رکھے تھے اور چیزیں پھول موتیا ربیل کے, موتیا ربیل کے پھول لگا رکھے تھے, وہ پچھلے پیر جانا پھول ان کے بنا کر کے ہار موتیا ربیل سے آنے آنے آ رہے, موتیا ربیل سے آنے آنے آ رہے, اور صبح سویرے گٹھیاں بنا لینی پودینے کی, پودینے کی گڈی پیسے پیسے, پودینے کی گڈی پیسے پیسے, اس طرح کر کے کچھ پیسے بنتے تھے, اور جیسے سے اس کا کچھ آٹا لے لیتے, کچھ دودھ میرے لیے لے لیتے, کچھ گھی لے لیتے, بڑے طریقے سے آپ کو, اور جب ہم کاٹتے تھے نا درخت لوگوں نے ہمیں دلایا جاتی پیر یا خوب تکبندی الٹتے تھے, میں نے کہا کہ ہوا جھاڑے نا پیر یقوب جانا کی دیا ہوا خود آ کے میں ایک رات کو ہم تو وہی سوتے تھے, تو کوئی نہ تو پیر یقوب نے ہمیں تو کچھ نہ کہا, میں نے کہا رات پیر یقوب مجھے تو کچھ نہیں کہا, میں نے کہا میں تیرے سے نام پہ دوست یاری کاٹ رکھی ہو, میں نے لوگوں کی یہ حالات ہے, ذرا سا بھی نقصان کیا یہاں سے گھاس کاٹ لیا یہاں سے یہ کیا نقصان پہنچ جائے گا, یہ پیر تمہیں نقصان پہنچائے گا, یہ جنات تمہیں نقصان پہنچائیں گے, کبھی جنوں کی ضرورت نسبت کرتی, کبھی پیروں صاحبوں کی ضرورت نسبت کرتی, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کسی سے نہ ڈرو, یہ پیر وکیل کوئی بھی نقصان پہنچاتے ہیں, جو کچھ جنات نقصان پہنچاتے ہیں, وہ کپوری انتم بھی مومنون, سمجھ آ گئی بات کی, ہاں جی صرف اللہ سے ڈرو, یعنی اس کی نافرمانی نہ کرو جس پر تمہارا ایمان ہے, एक और बात सुन लो, कस्मे भी बहुत ना खाया करो, ये भी समझा दो, बहुत कस्मे भी ना खाया करो बगैर जरूरत शदीदा के, मुद्दा अरे मजबूर होकर के, मुद्दई के पास गवाह है कोई ना। अब वो कहता है जी मेरे पास गवाह तो है कोई ना, ऐसा करो काजी साहब आप इस मुद्दालय को कहो कसम खा रहे, तो मुद्दालय फिर कसम उस वक्त खाएगा, शदीदा बगैर जरूरत शदीदा के कस्मे न खाया करो। हाँ अलबत्ता तुम्हारी कस्मों में रघ कस्मों राजा नहीं कस्मों पर खुदा तुमसे कोई मुआवजा नहीं करता, राजा नहीं कस्मे कैसे बात बात में, और ये यार बात इस तरह हुई है सच है कस्मे या कस्मे मुझे कस्मे कस्मे बुल्ला बिल्ला कल्ला आदर बन जाती है बालों को, तकिया कलाम हो जाता है, ये तकिया कलाम छोड़ना चाहिए, बात बात पे कसम है, बात बात पे कसम है, ये नहीं होना चाहिए। हाँ अगर कोई राजा ने कसम यूं खाई गई है अल्लाह माफ करेगा। भला की आखिर को मैं माफ कर तुम लेमा, लेकिन उन कस्मों पर माफिला करता है जिनको तुमने मुस्तहकम कर दिया हो, मुस्तहकम कर दिया हो, मुस्तहकम करने का क्या मतलब, यानी कस तक यूं कहा हो कि खुदा की कसम मैं ऐसा करूंगा, खुदा की कसम ऐसा नहीं करूंगा, कस कर कहा हो, ये कसम बन जाती है मूल आकेदा, मूल आकेदा कसम समझे, ये मूल आकेदा कसम जो है ना इसके मुताबिक कुछ अहकाम है जो अभी बताते हैं। इस कसम के खिलाफ करोगे तो फिर इस पुस्त कसम के तोड़ने का कफारा है, इसको अगर तुम को तोड़ोगे उसका कफारा है, वो कफारा क्या है सुनो, कफारा तो हुई बाम आचर तुम साकी ने मैंने औसत मातु तुम मैंने आज ही कुम और किस्मत हम और तहरीर लाकाबा है। कफारा यह है कि 10 मिस्किनों को औसत दर्जे का वो खाना देना जो तुम अपने घर वालों को खिलाया करते हो, और किस्मत हम या 10 मिस्किनों को कपड़ा पहना देना, और तहरीर लाकाबा या एक बंदा को आजाद करना, इन तीनों में से कोई एक कर लो तुम्हें इख्तियार है, जो तीनों में से एक भी ना मिले 10 मिस्किनों को खाना भी नहीं खिला सकता, कपड़े भी नहीं दे सकता, बंदा वैसे नहीं मिलता, मल्लम यजीज बस या सलाह सती अय्या में मुतकादियातिन, जो शख्स इन तीनों चीजों में से किसी एक का भी मकदूर न रखता हो तो उस पर 3 दिन के मुसलसल रोजे जरूरी है, क्योंकि वो एक किरात है मुतकादियातिन हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद की, इस बात से करके वो मुल्ला मशहूर के मशहूर किरात जाति करने की काबिल पर जा जाती है। जाने का कफारा तो ऐमान तुम इला अलम तुम, ये जो जिक्र हुआ है हुक्म ये तुम्हारी कस्मों का कफारा है, जब तुम कस्में खा करके तोड़ बैठो इला अलम तुम वन कसु और तोड़ बैठो तोड़ दो कसम खा के तोड़ बैठो, मुझे ताजात यहाँ अपनी तरफ से निकालना होगा क्योंकि एक ग्राहत है अब्दुल हमी मसूद की नकस तुम कर रहा हलफ तुम व नकस तुम हलफ तुम व नकस तुम, तुमने कसम खाई हो फिर तोड़ दी हो, वह फसू है मालकुम अपनी कस्मों की निगहदाश्त किया करो। क्या मतलब कस्मों की निगहदाश्त किया करो, आप कस्में न खाया करो, या खाओ उसके निभाने की कोशिश करो कि तोड़ो नहीं, बशर्ते के खिलाफ इशारा ना हो, समझा गए, कस्में जाओ तो खाओ नहीं, जो खाओ तो निभाओ, बशर्ते के खिलाफ इशारा ना हो, जो खिलाफ इशारा है तो वो कसम तोड़नी जरूरी है, मतलब उसने कहा मैं अपने बाप से बात ही नहीं करूंगा, ये गलत बात है, ये कसम तोड़ो बाप से बात करो और अपने कसम का कफारा दो, समझ आ गई। इसी तरह जो बैनकुम आया थी अल्लाह ताला अपने अकाम को कर साफ साफ तुमसे बयान करता है, लाल शुरू ताकि तुम उनका शुक्र बजा लाओ, ठीक हो गई बात। अब तनवीर मसले चौथे की, 4 मसले थे ना, चौथा मसला नजर गैरुल्लाह की हराम, यानी इस तरह हराम चीजें बताते हैं, يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه مومنوں جس طرح اللہ کی حلال کردہ چیزیں ان کو حرام نہیں بنا سکتے تم, اسی طرح اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال نہیں کہہ سکتے تم. من جملہ المحرمات کے, من جملہ المحرمات کے شراب بھی ہے, جوا بھی ہے. جوئے سے مراد یا مطلق شرط کر لو, جوا بول کر کے نا ذکر خاص مراد عام, جہاں بھی شرط ہو لگی ہوئی شرط شرط کے ساتھ, اگر ایسا ہوگا تو میں اتنا پیسہ دے دوں گا. شراب اور جوا والانصاب اور نظر غیر اللہ, وہ جو ماں کو بھی حالت میں سوچ کوئی بات آ گئی, الانصاب نظر غیر اللہ. اچھا, اور والازلام فال کھولنے کے تیر, یہ ہے من جملہ محرمات کے. ازلام فال کھولنے کے تیر, فال کھولنے کے تیر, ہاں یہ بھی من جملہ محرمات کے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ سب کے سب رجسن, یہ سب کے سب رجسن ناپاک ہیں, گند ہیں, یہ گند ہیں. ایک دوسری بات, شیطانی کام ہے, ایک گند کہ شیطانی کام, اس سے تمہیں ایسے کاموں سے بچنا ضروری ہے. بھائی تنے بو, تیسری بات آ گئی, اس سے بچنا ضروری ہے. جاننا تم تم جو ہو تاکہ تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے, بچوں کے تو کامیاب ہو جاؤ گے, نہیں بچوں کے تو مقصد نہیں پا سکو گے. چار باتیں. پانچویں بات, ایک شیطانی کام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ شیطان تو بس چاہتے ہی یہ ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے, شراب اور جوئے میں مبتلا کر کے تمہارے درمیان آپس میں عداوت اور رنجش ڈال دے, تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن جاؤ, ڈنڈے لے لو, ایک دوسرے کے سر پھاڑو. ہاں شیطان تو یہ چاہتا ہے. شراب بھی پی, نشے میں ہوا, ایک ماں بہن کی گالی دے دی, کیا پتا اس کو بد مست ہوا ہوا ہے, ماں بہن کی گالی دے دی, جو ہے کہ سوال بند کر خبردار جو کوئی ایسی بات نہیں تھی, بس لڑائی شروع ہو گئی, ڈنڈے شروع ہو گئے, ٹھیک ہے جی, یہ شیطانی حرکت ہے ساری. فرمایا کہ شیطان بس یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے میں کھلا کر کے تمہارے درمیان آپس میں دشمنی اور رنجش ڈلوا دے. اسی طرح جوئے کا بھی حال ہے. میں نے وہاں دیکھا جی, بڑا بڑی فضا خراب ہوئی ہوئی تھی اسلامیہ والی اور موج ہائی سکول, وہاں میں پڑھاتا رہا ہوں سات سال, اس میں جو سب جوا کھیلتے تھے اور پھر ان کا بٹیر ہوتے تھے, اور بس وہ لڑاتے تھے, بٹیر لڑاتے تھے, مجھے کتنی کے وہ بلکہ عورتیں بھی دے جاتے تھے. یہ حال ہے, یہ مسلمان ہیں مگر وہ حال. ہاں جی, وہ یہ سنت تمہارے ذکر اللہ, اور پھر تم کو یاد الہی سے اور نماز ادا کرنے سے بھی باز رکھتے ہیں یہ, کیونکہ بدمست جو ہوئے خدا نے کہا ہے بدمستی کی حالت میں بازی نہ نزدیک میں نہ جاؤ, یہ رکاوٹ بن گئی تو ختم. اسی طریقہ سے اور کئی خرابیاں ہوتی ہیں. فہل انتم منتہون, میں نے اتنی باتیں سمجھائی ہیں, اور آپ بھی ان باتوں سے بات آؤ گے کہ نہیں, اور آپ بھی بات آئے گا کہ نہیں, یہ ایک خاص سور ہے, ایسے انداز میں بات کی گئی ہے, ضرور بات آؤ. شیطان کے مکر پر مطلع ہونے کے بعد اب چھوڑو شیطانی وسوسوں کو, دل سے نکال دو, اطیع اللہ واطیع رسول, اب اللہ کی مانو, اللہ کے رسول کی مانو, وحذر حکم کی خلاف ورزی کرنے سے بچتے رہو. اس پر بھی فین توجہ, تو اگر تم نے پھر بھی خدا کے حکم سے روکردانی کی تو فاعلم, پھر یقین جانو کہ میرے رسول کا کیا کام ہے, تمہارے والا تو کام نہیں. انما علی رسول اللہ بلاغ المبین, ہمارے رسول کے ذمے تو صرف ہمارے حکموں کا صاف طور پر پہنچا دینا ہے, بس انہوں نے پہنچا دیا, تم نہ ماننے سے تم اپنے کچھ کھو گے, میرے پیغمبر کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے اگر تم یہ کہو جو لوگ ان چیزوں کے حرام ہونے سے پہلے یہ تو وہی اب ہوئی ہے حرمت والی, اس حرمت سے پہلے, اس وہی حرمت کے آنے سے پہلے پہلے جو بےچارے مر گئے ہیں شراب پی پی کے, پہلے لوگ شراب پیتے تھے نا, ہر دلی نے شراب پی تھی, یہ میں نے بات کی تھی ستیہ چک میں, تو شیو میرے پیچھے پڑ گئے, ہر دلی نے شراب پی, اور اسی طریقے سے ہر تمیا نے شراب پی تھی, عبد الرحمان اللہ نے شراب پی تھی, اور بڑے بڑے بزرگوں نے شراب, اس وقت تک حرام نہیں تھی نا, تو اس وقت تک تجھے سے دودھ پی لیا کہ شراب پی لی, تو کون سی حرام بات ہے, جب خدا نے حرام کر دیا ٹھیک ہے جی آپ حرام, پھر نہیں پی, اچھا کئی ایسے بھی تھے جو شراب پیتے تھے مگر حرمت آنے سے پہلے پہلے, شراب کی حرمت آنے سے پہلے پہلے فوت ہو گئے, ان کے متعلق ان مسلمانوں کے ذہن یہ بات ہے, وہ بےچارے تو حرمت سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے, وہ بےچارے شراب پیتے پیتے فوت ہو گئے, ان بےچاروں کا کیا بنے گا وہاں, یہ ذہن میں سوال ابھرتا تھا, اللہ تعالیٰ جل جلالہ میں منوال اس کا جواب دیا, اگر تم یہ کہو کہ جو لوگ حرمت سے پہلے مر گئے ہیں اور وہ شراب پیا کرتے تھے ان کا پتہ نہیں کیا حال ہوگا, تو اس کا جواب دے دو, نئے سال الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناحهم فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا فأحسنوا والله يحب المحسنين, جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمالوں کو انہوں نے معمول بنا لیا اپنا, ان پر کچھ گناہ نہیں اس چیز میں جو حرمت سے پہلے کھا پی چکے, حضرت علی کے مطابق جب ہم کہتے ہیں تو سلطان نے سب جواب اس کا دے دیا, حرمت سے پہلے پہلے جو انہوں نے کھا پی لیا ہے کوئی گناہ نہیں, حرام تک آؤ جبکہ وہ حرام چیزوں سے بچتے تھے اور حرام چیزوں سے بچتے تھے, اس کی حرمت ابھی آئی نہیں تھی, جب اس کی حرمت آئی تو اس لیے بچنا شروع کر دی, جب پہلے ان حرام چیزوں سے بچا کرتے تھے اور یہ شراب پیتے رہے کوئی گناہ نہیں, وہ آمن وامن صالحہ ایمان پر قائم تھے اور نیک اعمال کے عادی تھے, سنت تک ہو پھر انہوں نے حرام چیز سے پرہیز شروع کیا اور اس کی حرمت پر ایمان لے آئے, سمجھائی, اس کی حرمت اب حرام چیز ہو گئی ہے, اب اس کی حرمت پر ایمان لے آئے, سنت تک ہو پھر اس کے بعد پرہیز کیا, نیش روش پر چلتے رہے, تو ان پر کیا گناہ ہے جو پہلے انہوں نے کھایا پیا ہے, سب کچھ حالات طیب ہیں, واللہ یحب المحسنین, اللہ کو بھاتے ہی نیک روش والے ہیں, جی ہاں سمت تک ہو واحسن, پھر پرہیز کرتے رہے اور نیک روش اختیار کرتے رہے, یہ دو مسئلے ہو گئے, پہلا مسئلہ پہلے نمبر پر, چوتھا مسئلہ دوسرے نمبر پر, لم نشو غیر مرتب, اب آیا دوسرا مسئلہ, دوسرا مسئلہ او غیر محل شاید ایمان تم کرو, وہ مسئلہ دوسرا تھا, ٹھیک ہے کہ اللہ جن چیزوں کو حرام کہتا ہے ان کو حلال نہ سمجھو, اے مومنو جس طرح میں نے کئی چیزیں حلال حرام کر کے تمہیں آزمایا ہے, کئی چیزیں حلال حرام کر کے میں نے تم کو آزمایا ہے, اسی طرح ابھی اور بھی تمہارا یعنی تمہاری فرما برداری کا امتحان خدا ضرور لے گا, ابھی رہتا ہے امتحان, ابھی دوسرا پر تیسرا بچا ہے, پھر چوتھا بچا ہے, ٹھیک ہے, ہاں اسی طرح ابھی اور تمہاری فرما برداری کا امتحان خدا ضرور لے گا, شعیب من الصعید ایک معمولی سی شکار کی بات میں, فلال ہوئی تھی کمر ماں حکم جس کو حاصل کر سکیں گے تمہارے ہاتھ اور تمہارے میزے, کیا وجہ ہے اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیوں کیا ہے, علت کیا ہے تحریمات اللہ کی, سچے جھوٹے کا امتحان, سچے جھوٹے کا امتحان, یہ علت ہے, یعلم اللہ من یخافہ بالغیب, تاکہ اس امتحان کے ذریعے اللہ تعالیٰ ممتاز کر دے گئے کہ کون شخص غائبانہ بن دیکھے اللہ سے ڈرتا ہے. پتہ لگ جائے نا, جیسے کہ روزہ دیکھ لو, روزہ رکھتا ہے بندہ, پیاس لگی ہے, بندہ آ گیا اس بیچارے کو کیا پتا جسے روزہ توڑا ہوا ہے, وہ اپنے دل تو ملامت کرے گا کہ خدا تو دیکھ رہا تھا, مندر نہیں دیکھے تو خدا تو جس شخص کو ڈر ہوگا خدا کا وہ بندوں کو نہیں دیکھے گا, وہ کہے گا میں روزہ کیسے توڑوں جب خدا دیکھ رہا ہے, میں نہیں توڑتا بالکل. اللہ چلا کوئی بندہ وہاں نام و نشان نہیں ہے, نہیں توڑے گا, خواہ جس طرح بھی تکلیف ہوگی نہیں توڑے گا, یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے گا. یہ ہے نا ڈر خدا کا, ایسے بتائیں سمجھائی بات کی. اسی طریقے سے اللہ نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہاں کوئی بندہ بھی نہ ہو دیکھنے والا, اس حرام چیز سے ماں اس واسطے کر کے تم بچتے ہو کہ خدا تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے, اگر بندہ نہیں دیکھ رہا ہے یہ ہے امتحان ہے, ریا الحمد اللہ یہ عقیدہ درست کرنا ہے, دن کے اندر عقیدہ بچھانا ہے. خدا کو سب کچھ پتا ہے, خدا سب حرکتوں سے واقف ہے, سمیع و علیم ہے, بصیرم بھی ہے, لباس عمل اس واسطے کر کے ایسی حرام کردہ چیزوں کو بالکل ہاتھ نہ لگا, ورنہ خدا دیکھ رہا ہے. نجال اللہ میں خواب ہو گئے ہم فلم کا لابھ نہ لیں, کہ جو شخص اس حکم ممالات کے بعد مقررہ حد سے بڑھے گا اسی کو دردناک عذاب ہوگا. ٹھیک ہوگی بات, آئندہ کے لیے میری حرام کردہ چیزیں جو میں نے کہا یہ شکار نہ کرو, مت شکار کرو. یا من لا تک کرو سہ زبان تم ہو, اب سبھی حکم آ گیا امتحانی ہو, پہلے اجمالی بات کی ہے, پہلے اجمالی بات کی ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا جو طریقہ ہے کرتا ہے ان لوگوں سے ممتاز کر کے نہیں کرتے, قرآن قرآن مانا جاتا ہے بلک کے ساتھ ایک چیز کا دوسری چیز سے امتیاز ہو جایا کرتا ہے, ان کے شاپ ہو جاتا ہے, ایک چیز کا دوسری چیز سے امتیاز ہو جاتا ہے. اگر کوئی منطق کی کتابیں معقول کی پڑی ہوئی ہیں تو ہم تو اشارے ہی کرتے ہیں, وہاں تو سب کچھ لکھا ہوا موجود ہے. یا یہ اللہ جی امن اللہ تک خلوص ہے زبان تمہارا, جو امتحانی حکم یہ ہے احرام کی حالت میں کسی قسم کے شکار کو نہ مارنا. ہمارے قدر ہوگی تم مکمل, جو شخص تم میں سے قصد شکار مارے گا فجر مسلم قدر میرا نام, اس پر اس شکار کے مساوی چھپایا. مساوی کیسا, یہ آگے اختلافی مسئلہ ہے, مساوی چھپایا ہو مساوی کیسے ہو یہ اختلافی مسئلہ ہے. امام شافعی کہتے ہیں مساوی ہو شکل میں وغیرہ وغیرہ صورت میں, ہم کہتے ہیں مساوی ہو مانن یعنی قیمت میں, ہے جی. اب یہ مجتہدین کا کام ہے, ہمارا اس میں کوئی دخل نہیں ہے, سمجھے نا جی. قرآن شریف کو جیسے انہوں نے سمجھا ہے ہمارے سر آپ کو پار, ہم تو صرف یہ ہے کہ مساوی خدا نے کہا ہے مساوی, جیسا مساوی ہے امام شافعی اپنا مسلک لے لیتے ہیں, حنفی اپنا مسلک لے لیتے ہیں, ہم نے مسلم کو قرآن سے نہیں بتانا ہے, قرآن کیا ہے کہا ہے مساوی کا مساوات, آگے خائے مان بھی لو خائے مساوات سوری لو, ہے جی جو مرضی لے لو, جگہ دونوں کو مشتمل ہے. روزہ رکھا ہوا ہو, کوئی آدمی پوچھے روزہ رکھا ہوا ہے تو کہے روزہ رکھا ہوا تو ہے, روزہ رکھا ہوا تو ہے, دکھاوا بنتا ہے, جھوٹ بولے تو گناہ ہے. ہاں اگر فرض روزہ ہے نا جی تو پھر دکھاوا نہیں بنتا, پھر بتا دیں میں روزہ ہے, کیونکہ فرض کا اظہار جو ہے نا یہ موقع پر ضروری ہو جاتا ہے, تو پھر دوسرا مقام کرے گا غیبت کرے گا, بتا رہے ہو بتا کے پھرتے ہو کہ میرا روزہ ہے جی, ایسے ये बात नहीं है, किसी ने पूछा तो बता दो। नगली लोग अगर हो हथकर्म से उसका इजहार न करो, समझाई नहीं। किसी ने पूछा मजबूर होकर तो और बात है, ये रिया नहीं बनता। हाँ, इन मना मालूम नियत, नियत पर मजार होती है। नियत अगर है खोटी तो फिर खोटा है, रोजा भी खोटा है, और अगर नियत खरी है तो सुभान अल्लाह। हाँ जी, हजरा उम्र माँ कतरा मेरा नाम, इस पर वो शिकार के मसावी चुपाया, जिसको उसने मारा है वो बदला वाजिब है, या वो मसावी कैसे पता चलेगा, समझे ना जी। या कुम ही आदमी मिल कुम, जिसका तखमीना तुम में से जो मोतबर और साहिब बसीरत शख्स कर दें, ये बताए लो हमारे मसलक की तरफ हो, मालूम होता है कि कुछ ऐसे राज्य हैं। हरियम बाल गल काबा, और वो चुपाया जो है वो बतौर न्याज के हरम काबा में पहुंचाया जाए। हदिया हदिया नगराना न्याज, न्याज नजर एक ही चीज है हजरत जी, ये जो है ना तुम्हारा अमर रहा, ये नजराना और नजर में फर्क करता है। यहां वहां एक बात बनाता है, नजर और न्याज में शिया फर्क करते हैं, और मेरे लड़के के साथ कई शियों ने वैसे भी किए हैं फैसलाबाद में और कहीं कहीं। वो कहता है कि नजरों ने आज दो अलग अलग चीजें कैसे हैं बताओ मुझे, लुगत के रूप से बताओ, लुगत में उर्दू लुगत दिखा दो, फारसी लुगत दिखा दो, कोई दिखाओ अरबी दिखाओ। वहां ने कहा कि नजर और चीज है, न्याज और चीज है। मैं लड़का वैसे करता है उनके साथ अच्छी तरह की, अल्लाह तारा की सही रखे उसको। तो नजर और न्याज में कोई फर्क नहीं है, नजर अरबी लफ्ज है और न्याज फारसी, बस फर्क यही कुछ है। नजराना हमारे उर्दू में हो जाता है, बराबर हाँ फर्क करता है, चाहे नजर और नजराने में फर्क है जी। ये खाम खा उसकी एक जीता दरेरी है, वरना हकीकत यह है कि लुगत में कोई फर्क नहीं, उर्दू में कोई फर्क नहीं, ये यूं ही अपने आप फर्क है। जल्दी अल्लाह हुसैन क्या कहते हैं अब वो, हालांकि नजर न्याज एक ही चीज है, नजर अल्लाह न्याज हुसैन, नजर अल्लाह की कहो, न्याज अल्लाह की कहो, न्याज हुसैन की कहो, नजर हुसैन की कहो, एक ही चीज है। लुगत में एक ही मतलब है, क्यों जी आपके यहां कोई फर्क है, आपकी बोली जो पास दिया है, आपके यहां कोई नजर और न्याज का फर्क है, बस सीधी बात है। अब अहले लिसान भी यही कहते हैं, अहले लिसान भी यही कहते हैं नजर और न्याज का कोई फर्क नहीं, और जो लुगतदार है वो भी यही कहते हैं। ये खा होगा एक गड़बड़ करते हैं, शरारते करते हैं, नाजी कल्ला कोई हुसैन की न्याज नहीं, कोई नजर नहीं, नाजी की नाजन की हुसैन की हुसैन नाबीन की न वाकिर की न जाफर की न मूसा काजम की नाली तकी की नमद नकी की अमद कटी अली नकी की हाँ राजन अस्करी की किसी को कोई नजर नहीं। हाँ, और कफारे कौन या उस जुर्म के कफारे में बजाय चुकाए के उसकी कीमत का, तो आम और मिस्कीन मसाकिन को खाना दे दिया जाए, और आदमी वाले का सियामन या मिस्कीनों की तादाद के बराबर रोजे रखे जाए। दस मिस्कीनों का खाना अगर वाजिब है दस रोजे रख लो, अगर कोई खाना थोड़ा सा ऊपर हो गया है एक रोजा रख लो, फर्क हो जाए, क्योंकि रोजा तो तजस्वी को नहीं ना कबूल करता, रोजा तजस्वी को कबूल नहीं करता। ये बदला और कफारा वगैरह इसलिए मुकर्रर किया गया है कि लियज़ू का वबाल अमरे, कि शिकारी अपने काम की सजा को चखे। ठीक हो गई बात। अफल्लाह अम्मा सलम, अब से पहले जो कुछ हो चुका, अब से पहले जो कुछ हो चुका उससे तो अल्लाह ने दरगुजर फरमाई है, लेकिन इसके बाद अब जो कुछ दोबारा ऐसा करेगा फैल तक मुल्लाह मिनो, अल्लाह उसे नाफरमानी का बदला खुद ही लेगा। क्यों? वल्लाह अजीज और इंतकाम, अल्लाह ताला जबरदस्त गालिब और साहिब इंतकाम है, बदला लेना जानता है। जितने करो बनी जितनी की वो कीमत बनेगी मतलब वो खाना जो है ना वो दस से बड़ा है, दस किलो बड़ा है, तो कौन दो सौ लाते हैं, कौन दो सौ पांच मिस्किलों को दिया होगा, اگر ایک شتر مرغ کو تم نے ذبح کر دیا شکار کیا شتر مرغ کا, وہ تو سینکڑوں روپئے کا ہوگا, تو سینکڑوں روپئے جو آئیں گے وہ مسکین کو کھانا جو ہوتا کھانا آئے گا دو تین بوریاں آئیں گی, تو پونے دو دو شیر مسکینوں کو دیتے جا, پونے دو دو شیر مسکینوں کو دیتے جا, بس ہوتے مسکینوں میں شتر مرغ حالات طیب ہے ٹھیک ہوگی بات, یعنی اللہ نے جو چیزیں حرام کی ہیں ان کو حرام سمجھو, سمجھے ان میں سے اللہ مستثنا فرماتا ہے, مستثنا اندر سے بولے آؤ تو مزہ استثنا کیا آ گیا, یہ وَخِلَّ لَكُمْ سَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَخُذِ مَا عَلَيْكُمْ سَيْدُ الْبَحْرِ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. حلال کیا کیا ہے تمہاری خاطر, سمندری شکار پانی کا شکار, وَطَعَامُهُ اور اس کا کھانا بھی, مَتَاعًا لَكُمْ تمہارے کھانے کے لیے تمہارے فائدے کے لیے, وَلِلسَّيَّارَةِ مسافروں کے فائدے کے لیے, موج کرو سمندری کھانا ہو بڑی خوشی سے کھاؤ جی, مچھلیاں کھاؤ موج کرو, حلال تو یہ بہتر کرو, حرام جو کیا گیا ہے تمہارے اوپر ہو سید پر خشکی کا, خشکی کا شکار وہ حرام کیا گیا ہے, معذم تم ہو رما خشکی کا شکار بھی اسی وقت تک جب تک تم حالت احرام میں رہو, اور تمہیں یہ حکم دیا جا رہا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو جس کی طرف مرنے کے بعد تم سب جمع کیے جاؤ گے, ٹھیک ہو گیا جی, کتنے مسئلے ہو گئے, کتنے مسئلوں کی تنویر ہو گئی جی, تین مسئلوں کی تنویر ہو گئی, نمبر ایک, نمبر چار, نمبر دو, نمبر ایک, نمبر چار, نمبر دو, اب آگے نمبر تین, نصر اللہ, ہدایا, ہدیے, نیازیں جو خانہ کعبے کو پہنچا جاتی ہیں, حالانکہ نظر اللہ کی بات دیکھو نا, اللہ نے خانہ کعبہ کو بھی اور حج کی قربانی کے جانوروں کو بھی اور ان جانوروں کو بھی جن کو خدا کی نیاز کے واسطے مقرر کیا گیا ہے, یعنی القلائد جو جانور گلے میں شناخت کے لیے پٹے باندھے ہوئے ہیں, یہ موجب ہے اس بات کے کہ لوگوں کے امن و امان اور مصالح قائم رکھنے کے لیے, قیام للناس, امن و امان, مصالح اور اطمینان کے قائم رکھنے کے لیے موجب قرار دیا ہے. اسی طرح ادب والے مہینوں, جو ادب والے مہینے ہیں نا ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے قرار دیا ہے. جو محترم مکان بزرگی کا گھر ہے لوگوں کے امن مصالح اطمینان کے قائم رکھنے کا موجب قرار دیا ہے, اسی طرح ادب کے مہینے شاہ الحرام اور والہدیہ حج کی قربانی کے جانوروں کو محترم مقام جو مسلوق ہے اس کو اور شاہ الحرام مہینہ حرام کو اور وہ ہدیہ یعنی کلائل کو جو اللہ تعالیٰ نے اطمینان قائم رکھنے کا موجب بنایا ہے, یہ کیوں بنایا ہے؟ ذالک لتعلم ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض وان اللہ بکل شیء علیم. یہ سب نیاز اللہ کی ان کو برقرار بجا رکھنے کا صرف اس لیے حکم ہے تاکہ تمہارا یہ عقیدہ جم جائے اور اس عقیدے پر تم قائم ہو جاؤ کہ جو کچھ آسمان زمین میں ہے سب کو خدا جانتا ہے اور واقعی ہے بھی اللہ تعالیٰ ہمارا, صرف اللہ ہی ہے ہمارا, یہ بھی تاکہ تمہارا عقیدہ ہو جائے ان اللہ شدید العقاب, چل رہا تو چونکہ تمہاری ہر حرکت کا پتہ ہے, تو جو غلط کاری کرو گے تو نافرمانوں کو خدا سب سزا دینے والا بھی ہے, اور اپنے ماننے والوں پر ان کی پرتو پوشی فرمانے والا ہے, اور نہایت مہربان ہے. یہ عقیدہ ذہن میں بیٹھنا چاہیے, بس کوئی نہیں پتا کسی کو, صرف ایک اللہ جانتا ہے, میری ہر حرکت سیوا کرتا ہے. اس واسطے یہ چیزیں نہیں پہنا یہ اللہ نے سیوا سے مقرر کی, اللہ کی جو دوسرے ہیں نیازیں ہیں ان کی حد تک نہ کرو نہ کرنے دو, نہ خود کرو نہ کسی کو کرنے دو. پہلے زمانے میں لوگ حج بھی کرتے تھے, اس کے اندر ایسے ایسے کام بھی کرتے تھے جو کہ ناجائز ہوتے تھے, اور خدا نے کہا کہ یہ حکم اب منسوخ ہو چکے ہیں, کوئی نہیں وہ حکم, اب جو حکم فرمائے بس اس کے مطابق کرو. جانور ہے ہدیہ, تو ویسے تو اس پر سوال نہیں نہ ہوتے, ٹھیک ہے نا. یہی مسئلہ چلا آ رہا ہے ابراہیمی دین کا یہاں تک حضور کے دور تک. حضور نے یہ فرمایا اگر ایک شخص بالکل بے بس ہو گیا ہے, جا نہیں سکتا, اب اس کو گھسیٹتے نہ دے رہو, اس کو کہو کہ جانور پر سوار ہو جائے, ٹھیک ہے نا جی. تو چنانچہ ایک آدمی اسی طرح تھک گیا بےچارا, بالکل نہیں چل سکتا تھا, اور بس ہائے ہائے کرتے ہوئے بس کبھی گرتا ہے پڑتا ہے کبھی کچھ کرتا ہے. حضور نے فرمایا اے بھی اب اے ارکب ارکب, کہا کہ جی ادیون, پھر حضرت نے فرمایا ارکب, مرے سوار ہو جا. ہاں ہریون ہریون لگائے ہوئے ہم ایسی حالت میں ایسی حالت سوار ہوتا, تو ان کی اندر کتنی سختی تھی, کوئی سختی اور اس میں جاری ہے, دیکھو نا حیران ہو جاتا ہے بندہ, وہ ساری کی فہرست تو موجود ہے میرے پاس, اس میں جاری ہے جی. اور سارے انسان دیکھے انسان ہے, نام والا ہوں معلوم من دون ذالک, ہم لا عامل, اس کے تحت میں نے لکھی ہے وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ, ان کے علاوہ بھی اور بتیرے ان کے کرتوت ہیں جن کے وہ کام بند ہیں, نماز کے لیے انسان کے اندر اس طریقے سے جناب الحیض والی عورتوں کے متعلق ان کے جو کرتوت ہیں, اس طریقے سے حج کے اندر جو ان کے کرتوت ہیں, نکاحوں کے اندر جو ہے ان کے, اور ساری باتیں یہ پوری فہرست ہے. تو ان میں سے یہ ہے کہ ایسی ایسی سختیوں نے کی تھی, خدا نے کہا کہ یہ سختیاں چھوڑ دو, جیسے میں حکم کہتا ہوں اس کے مطابق کرو, اس کے خلاف کرو تو سزا دوں گا, تمہیں پتہ تو لگے کہ خدا جانتا ہے. اے رسول اللہ شدید عقاب و اللہ غفور رحیم, ما علی الرسول الا البلاغ, رہے پیغمبر, پیغمبر حوادار کوئی نہیں. ہاں کہیں پیغمبر تو حوادار کہتے پھرو, نہ حوادار ہے نہ ہمارا کن ہے, ان کے ذمہ کچھ نہیں ہے الا البلاغ, مگر احکام کو پہنچا دینا اور بس. باقی رہا علم, علم کلی, واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون, کیونکہ اللہ ہی وہ اکیلی ذات ہے جو حمادان ہے, خواہ تم زہر میں کرو خواہ چھپ کر کے کرو, علم کلی کسی کا نہیں سوا اللہ کے, نبی کو علم کلی نہیں, نبی کو علم غیب نہیں, علم کلی اللہ کو, علم غیب اللہ کو. سمجھ آنی بات کی؟ آپ ان کو صاف کہہ دو لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث, ایک بری رسم ہوتی ہے گندگی, گندگی سے مراد ہے جی یہاں کون سی گندگی ہے, نظر غیر اللہ کی, اس کو خدا نے گندگی سے تعبیر کیا ہے, نظر غیر اللہ کی گندگی, یعنی بری رسم جیسے نظر غیر اللہ کی, اور اچھی رسم طیب, طیب میں نے ستھری چیز, یہ رسم نیک, یہ نظر اللہ کی, نظر غیر اللہ کی گندی چیز ہے, نظر اللہ کی طیب چیز ہے, یہ دونوں برابر نہیں. ولو اعجبک کثرة الخبیث, اگرچہ تم کو رسم بد کی کثرت اور افراد بھلی کیوں نہ لگے, اس کا تو ساری دنیا کر رہی ہے, یہ ساری غلط ہوئی میرے, کیوں جی یہ سارے لوگ پھر غلط کہہ رہے ہیں, تم چند بندے ہو, ڈھائی بوٹیاں تو بتو بھگوان, تم چند بندے ہو کیا ہے بھائی, خائے وہ کثیر ہے اس طرف تعداد, مگر گند ہے اس طرف, اگرچہ تھوڑے ہیں مگر ہے تو یہ چیز, دونوں برابر نہیں ہو سکتے, اللہ تعالیٰ اس تھوڑی چیز میں برکت دے گا اور بہت بڑھیا. فتق اللہ, اس بات سے اب تو اللہ سے ڈرو عقل مند ہو, تاکہ تم اپنے مطلب میں کامیاب ہو جاؤ. देखो मोमिनो, जब तुम्हें हमने कहा है रसूल का फर्ज मंसबी क्या है, मा अल रसूल इल्ला बला, जो हुक्म खुदा की तरफ से आया है रसूल का फर्ज हो जाता है, आगे पहुंचाए, कोई पूछे ना पूछे, ये नहीं कि पूछो तो जब भी पहुंचाए। हम लोग जो है ना, हमसे कोई पूछेगा तो हम बताएंगे, हमें क्या पता कि तुम्हें किस चीज की जरूरत है क्या नहीं, तो पूछेगा तो बताएंगे। उनका फर्ज था खुदा की तरफ से वही आई लोगों को पहुंचाओ, बल्ले मुआवजे लेकर मेहनत ले। जब रसूल का यह फर्ज है मनसबी, बल्ले मुआवजे लेकर मेहनत ले, और खुदा ने फरमाया मा अल रसूल इल्ला बला, उसे तो पहुंचाना ही पहुंचाना है, तो तुम सब खा तुम सवाल करते रहो हुजूर, सवाल न करोगे जब भी हुजूर पहुंचा देगा तुम्हें, वो आका पहुंचाएगा, उसका फर्ज है अपना, क्या फायदा है काम का है? जी हुजूर, जी हुजूर, जी हुजूर, इनका क्या, जी हुजूर ये क्या है, जी हुजूर इनका क्या है, खामखा लगाएगा कि जी हुजूर, जी हुजूर, छोड़ो रात सालू नशिया इन तुम कह रखो दसो को अकाम इलाहिया का पहुंचाना हुजूर का फर्ज, पूछो या ना पूछो वो तुम तक अपना फर्जी मंजिल समझते हुए जरूर पहुंचाएगा, फिर तुम्हारा सवाल बेसूद। इसलिए तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी बातों का सवाल ही ना किया करो, कुरेद कुरेद कर, हाँ बाल की खाल निकालो, ये जी कैसे है जी, फिर ये कैसे है जी, फिर यूं कैसे है जी, यूं या ना करते रहो, कुरेद कुरेद कर सवाल मत करो। मवादा हो सकता है कभी इस्तेमाल है इस बात का, इन तुम का रकम तो सो कम, अगर तुम पर जाहिर कर दी जावे कुछ चीजें तुम खुद तुम्हें बुरी लगेगी, वो फिर खुद कहोगे हमने पूछा होता तो क्या अच्छा था, हमने बड़ी गलती की जी पूछ बैठे, तो उससे पहले ही मेरी बात सुन लो कि मैं कहता हूं मत पूछो, जो बात हुजूर बताते जाए बस चुप करके उस पर अमल करते जाओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है वो बहुत ही कोई नहुसत मारा आदमी है कि एक चीज हराम नहीं थी उसे सवाल किया और हराम कर दी गई, नहुस बात है कितना मनुष्य बनता है कि सवाल क्यों है उसकी चीज हराम हो गई, न करता सवाल में हराम होती, इस बात से करके तुम चुप रहो, बस जो हुजूर फरमाते जा रहे हैं माने जाओ चुप करके। खुदा ताला मुसालिह जानता है कि इस वक्त तो ये मसलहत है, अब इस वक्त ये मसला बयान करना है, ये मसला हुजूर को ही करना है, खुदा को खुद पता है, खुदा को तुम मशवरे देती हो, तुम मशवरे खुदा को देने वाले कौन हो, और अगर तुम ऐसे जमाने में जबकि नुज़ूल कुरान का सिलसिला जारी है ऐसी बातें पूछते रहोगे तो इसका कभी इहतमाल है कि तुम दलकुम तुमको जाहिर कर दिया जावे। खैर जो अब तक तुमने कुछ न कुछ सवाल किए हैं तो उनका दिल में ख्याल मुसलमानों को आगे हमने बड़ी गलती की है जो नुज़ूल से पूछते रहे, हम कई सवाल हमने किए हैं, खुदा फरमाते हैं अफल्ला वाला गुजरता सवालात को तो अल्लाह ने माफ कर दिया ना, उनका जहन में तरद्दुद न करो, क्यों अल्लाह गफूर रहीम है बड़े तहम्मुल वाला है, आइंदा ऐसी हरकत न करना। देखो ना तुमसे पहले कई लोगों ने इसी किस्म की बातें पूछी थी अपने अपने पैगंबरों से, कस साला कौम मिन कबलकुम, फिर जब उनका तहम्मुल उनसे न हो सका ना, बर्दाश्त न हो सकी, सुबास हो गया काफिरी, उनको मुनकर हो गए, तो सजा के हकदार बन गए। इस वास्ते एहतियात इसी में है, बेमौका सवाल न किया करो, बल्कि जो फरमाए हक लाला उस पर अमल करते जाओ, जो न फरमाए उसको माफ जानो। जो आपने बताया है ये चीज जाए या ठीक ही जाए, ये चीज ना जाए या ठीक ही ना जाए, बस कोई अपने ये बुरा चीज ही हलाल है कि नहीं, कुरान चीज ये हलाल है कि नहीं, हजरत के जमाने में हजरत के दौर में जब कुरान उतर रहा है सवाल मत करो। मसलन मिसाल के तौर पर मा जालल्लाहु बहीरते वला साहिबते वला वसीरते वला हाम वलाकिन अल्लज़ीन कफरू यक्तुलून अल्लाह करीम वअक्सरुहुम ला याकिनून, अल्लाह ताला ने बहीरा साहिबा वसीरा हामी इनमें से कोई भी मुतवरिक नहीं बनाया, न मुतबरक बनाने और उनको इस्तेमाल से मुस्तसना करने का कोई हुक्म दिया है, जब खुदा ने नहीं इनको मुतबरक बनाया तुम खाम खाम मुतबरक बनाओ और पूछो जी ये मुतबरक चीजें हैं कि नहीं है जी, हैं कि नहीं है जी, लेकिन अल्लाह पर झूठ बोतान इतराफ फजादी मानते हैं ये लोग, हालांकि अच्छा इनमें से सही अकल से भी बेहद हैं, بے بہرا ہیں, ان کی بے عقلی کی حد ہی ہو گئی ہے, اور پھر ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں. ان کو کہا گیا کہ تم خواہ مخواہ اپنی طرف سے متبلک چیزیں نہ بناتے پھرو. خدا نے جب تک متبلک چیز کوئی نہیں کہی, اپنی طرف سے متبلک چیز نہ بناؤ. یا تو خدا کہتا ہے یہ متبلک چیزیں ہیں, ان کے ساتھ وہ طریقہ اختیار کرو. جب خدا نے نہیں کہا, اپنی طرف سے خواہ مخواہ جی یہ ہے کہ نہیں, یہ ہے کہ نہیں, چلو نہ بتو. اب ہم نے کہتے ہیں کتنی کتنی چیزیں متبلک بنائی گئی, انہیں کہتے ہیں کہ بڑی پرستی ہے. پیغمبر کی چیزیں جو ہے نا وہ برکت والی, وہ تو ہوئی نفس سے ثابت ہوئی. غیر پیغمبر کی چیزیں جو ہے نا ان کی بھی لوگوں میں برکتیں ڈال دی ہیں کہ یہ بھی برکت والی ہے, اس میں بھی برکت ہے, اس میں برکت ہے. اپنی طرف سے بناتے پھرتے ہیں, یہ کوئی مسئلہ نہیں. شرم اب فرماتے ہیں کہ اکثر ہم لا یعقلون, ان میں سے اکثر جو ہے نا ان کی عقل سے ہی کوئی نہیں, بے بہرا ہے عقل سے. کیسی بے بہرا ہے؟ بڑی بڑی تجارتیں کرتے ہیں, بڑے بڑے تاجر ہیں, بڑے کاروبار ہیں ان کے, ملکوں کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں. یہ پاگلوں کا کام ہوتا ہے. آج کل دیکھ لو ریڈیو بنا رکھے ہیں, ٹیلی ویژن بنا رکھے ہیں, وی سی آر بنا رکھے ہیں, تار پیڈیو بنائے ہیں, ہوائی جہاز بنائے ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا قسم کی چیزیں لوگوں نے بنائی ہیں. یہ پاگل ہیں بھائی, پاگل نہیں ہے, دینی عقل ان کی کوئی نہیں ہے, اور ان کی بے عقلی کی حد ہو گئی ہے بالکل. چنانچہ ہم اسے سن لو, جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے اتارا ہے, یعنی قرآن شریف, ادھر آؤ رسول کی طرف آؤ, جو وہ حکم دیں, الا ما انزل اللہ الی رسول, ما انزل اللہ تو ہو گیا قرآن, ٹھیک ہے نا جی, الی رسول حضور ہو گئے. یہ آپ کی زندگی میں کہا جاتا تھا نا, آپ کی وفات بعد بھی کہا جاتا ہے کیا رسول سے فیصلے کروائیں. کالو حسبنا, ہاں کہتے ہیں کہ ہم نے جن طریقوں پر اپنے دادوں کو پایا ہے وہی طریقے ہم کو کافی ہیں. حسبنا کافی ہے وہ ہم کو, جو طریقے ہم نے پایا ان پر اپنے باپ دادوں کو. ہمیں رسول کے پاس آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون, کیا یہ لوگ اسی پرانی رکیل کے فقیر رہیں گے؟ اگرچہ ان کے باپ دادے کچھ نہ جانتے تھے, نہ راہ راست پر رہے تھے, یہ اسی بات پہ چلے جائیں گے, اسی ڈگر پہ چلے جائیں گے. اللہ اکبر, مومنو یہ ان کی فکر نہ کرو, یہ تو ایسے ہی رہیں گے. علیکم انفسکم, اپنی خبر رکھو, تم پر اپنی جان کا فکر ضروری ہے, اپنی جان کی فکر ضروری ہے. جب تم راہ پر ہو تو کوئی بھی گمراہ ہوا پھرے, اس کا گمراہ ہونا تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. لا یضرکم من ضل الا ہدیتم, تم آپ جب صحیح راہ پر ہو, صحیح راہ پر یہ بھی ہے نا کہ لوگوں کو بتاتے ہیں نا, یہ بھی صحیح راہ ہے, اور غلط بات لوگوں کو روکتے ہیں نا, یہ بھی ہے. تم کہتے رہو خواہ کو مانے نہ مانے, نہ مانے تم یہ نہ کہو کہ یہ مانتے کیوں نہیں, نہیں مانتے خصم کو کھائے. تم اپنا کام کرو, پر جو اپنا تمہارا کام ہے کیا جاؤ, تمہارا جو فرض ہے وہ ادا کیا جاؤ. مرجوکم جمیعا, تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے, پھر وہ تم کو جو کچھ تم کیا کرتے تھے اس سے آگاہ کرے گا. ٹھیک ہے, دیکھ لو ہم نے یہ باتیں بتائیں آپ کو, چار تعلیمات, چار ہو چار باتیں آپ کو چار مسئلے بتائے نبی شریف کے بھی کے. تعلیمات غیر اللہ کا اطاعت, تعلیمات الہیت کی بجاوری, یہ بتایا تھا, تعلیمات غیر اللہ کا اطاعت, تعلیمات الہیت کی بجاوری, ان کی ہتک نہ کرو, ان کو پورا کرو. اللہ کے سوا غیب دان کوئی نہیں, نہ کوئی نفع نقصان کا مالک ہے. اس واسطے مومنوں یہ مسئلہ سمجھ کر کے اب کسی کے ساتھ ہو ایک دو مسئلے اور لگتے ہیں, وہ بھی ساتھ سنتے جاؤ ساتھ ہی ساتھ, تاکہ تفصیل ہو جائے بات کی, کھل جائے بات. سورت مائدہ ہے, اس نام میں تفصیل بھی یاد کرنی ہے. مبین اللہ لکم ان تضلوا واللہ بکل شیء علیم, خیر اللہ کی قسم بھی نہ کھاؤ, اور جب شہادت دیو شہادت بھی غیر اللہ کی مت دو. اللہ کو گواہ بنا کر کے کر دو, قسم کھاؤ تو اللہ کی قسم کھاؤ. یہ دو باتیں آپ سمجھاتے ہیں. علماء کی قسم والے بھی اچھے ہیں بزرگ. اللہ کی جب قسم اللہ کی کھانی ہے, دوسری کھانی نہیں. وہی پانی بننا کی قسم کھاؤ اللہ کی کھاؤ, مہینہ ہزار چھوڑ. جب کھانے کی قسم نہیں جائے, جب قرآن کی قسم نہیں جائے, نبی کی قسم نہیں جائے, تو بیوی کی قسم کھلے جائے گا. غیر اللہ کی قسم بھی نہ کھاؤ, کیونکہ مقصبے میں ان ہر دو صفتوں کا ہونا ضروری ہے کہ جس ذات کی قسم کھائی جا رہی ہے وہ سب کچھ کر بھی سکتا ہو, سب کچھ جانتا بھی ہو, اور خدا کے سوا یہ دو صفتیں کہیں نہیں پائی جاتی. اس واسطے کر کے آپ کو یہ مسئلہ سناتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا شہادت بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذو عدل منکم او آخران من غیرکم ان انتم ورثتم من الارض ما اصابتکم مصیبۃ الموت تحبسون ما من بعد الصلاۃ فی سبحان اللہ ان ارتبتم لا نشتری به ثمنا ولو کان اللہ کوفا ولا نکتم شہادۃ اللہ انا اذا من الآثمین حين حضر على أنه مستحقا إثماً وفاليكم على مقامهما من الذين استحقا عليهم الأوليان في سبحان بالله إذا شهادتنا حق من شهادتهما فبعد رأينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد إيمان بعد إيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. یہ ایک مقام ہے, یہ نہیں سمجھ آتا جب تک کہ شہادتوں نہ بیان کیا جائے. یہاں مجبور ہے شہادتوں بیان کرنے. دو بندے تھے اور دونوں اس وقت کافر تھے. اللہ تعالیٰ نے سے ایک کو مشرف احترام کر دیا تھا, بعض تمیم دانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے, اور ایک عدی بن بدر تھے. جی اس وقت یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. تمیم داری اور عدی بن بدر تجارت کے لیے شام کو گئے تھے دونوں. اس زمانے میں یہ دونوں عیسائی تھے. ان کے ساتھ عمر بن عاص کے غلام آزاد کردہ بدین یہ بھی ساتھ تھے. عمر بن عاص آپ جانتی ہیں, بدین مسلمان تھے. وہ دو عیسائی تھے اور بدین مسلمان تھے. شام پہنچے, شام کے علاقے میں. بدین بیچارے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے. انہیں یقین ہو گئے میں اب بچتا نہیں ہوں. اپنے موجودہ سامان کی ایک فہرست لکھ کر سامان میں ڈال دی اور ساتھیوں کو اطلاع نہیں دی کہ میں نے رکا رکھا ہے اس میں, بالکل نہیں بتایا. بلکہ دونوں ساتھیوں کو وصیت کی کہ میرا سامان میرے گھر پہنچا دینا. سنیم داری صاحب اور ابھی صاحب بیچارے فوت ہو گئے. ان دونوں ساتھیوں نے سامان کی تلاشی لی. کیا کیا سامان ہے بولے, دیکھیں اب یہاں کون بتا ہے, اب یہاں کون بنتا ہے, ہم دونوں ہی ہے. وہ آپ کو بھی ہمارا سامان والا دیکھیے, یہ میرے پتہ تھا خدا دیکھ رہا ہے. یہ عقیدہ نہیں تھا نا ہمیں, خدا دیکھ رہا ہے. عقیدہ بڑا اگر یہ انسان کو پتہ لگ جائے نا خدا ہر وقت دیکھ رہا ہے, میں یہ کیا کرتوت کر رہا ہوں اور وہ کام چھوڑ دوں. حقیقت ہے کہ ان کا یہ عقیدہ نہیں تھا, وہ مسلمان نہیں تھے, عیسائی تھے. خیروں نے سامان کی تلاشی لی. سامان میں ایک بڑی عجب چیز ملی, چاندی کا ایک برتن ملا 300 مسکال کا بنے, بڑا قیمتی. اس پر سنہری کام بھی کیا ہوا تھا. دونوں نے وہ برتن جو چھپا لیا. انہیں کیا پتا کہ ان اللہ یاد ہے ان کے خوابوں میں غائب, یاد اللہ میں خوابوں میں غائب. یہ تصویروں کا ساتھ وہاں سبحان اللہ. یہ عقیدہ, یہ ہر شخص کو یہ عقیدہ اگر مضبوط ہو جائے نا کی طرف آئے لگے. حقیقت تو فرماتے ہیں کہ وہ برتن چھپا لیا, اپنے کاروبار سے بھارے جب ہوئے وہاں شام کے علاقے میں جس کاروبار کے لیے گئے تھے, وہ سامان لے کر کے مدینے واپس آئے. بدیر کے گھر والوں کو کہا کہ یہ جی بدیر بیچارے فوت ہو گئے ہیں, تو ان کا یہ سامان ہے. بہت اچھا ٹھیک ہے, کون کیا تھا انہوں نے سامان ان کی جانچ پڑتال کی. اس کے اندر وہ موجودات کی فہرست لکھی ہوئی پائی, فہرست لکھی ہوئی. منو شہادت بینکم، تمہارا باہمی شہادت کا قاعدہ یہ ہونا چاہیے کہ جب تم میں سے کسی کے سامنے موت آ کھڑی ہو، موت کس طرح آ کھڑی ہو، یعنی اسباب موت کے آ جائے، اب یقین ہو گیا ہے کہ میں بچتا نہیں ہوا، ایسی حالت میری ہو گئی ہے، اور وصیت کرنے لگے، تو وصیت کے وقت تو تم میں گواہی کا یہ قاعدہ ہونا چاہیے، شہادت و بینی کو تم میں باہمی شہادت کا یہ قاعدہ ہونا چاہیے کہ اس نانے سوا عجرم میں ان کو تم مسلمانوں میں سے دو معتبر امانت دار آدمیوں کی گواہی ہو، شہادت تو سوائے آدمی میرے کو عظیم ہے، اب آخر آنے مل غیر کو یا تم مسلمانوں کے سوا غیروں کی گواہی ہو، جیسے تمہیں داری تھا اور ابھی اپنے بدر تھا، ان انتم ضرورتوں میں لگ دے اس صورت میں جب کہ تم کہیں ملک میں سفر کرو، پھر سفر کی حالت میں اصابت کو مصیبت الموت، تم پر موت کی مصیبت آ جائے اور وہاں مسلمان گواہ مجھے سب رہو، جیسے کہ بغیر کے ساتھ بنا صاحب اسول امام امباد سر آتے، گواہی دینے کا طریقہ آپ بتاؤں میں، گواہی دینے کا طریقہ وہ یہ ہے کہ او حکاموں، او وقت کے حاکموں قاضیوں، میرا خطاب تم سے ہے، او وقت کے حاکموں میرا خطاب تم سے ہے، صاحب اسول امام امباد صلاح، تم ان دونوں وسیعوں کو جیسے کہ تمہیں داری اور رضی نماز کے بعد روک لو، کیونکہ اس وقت نمازی بہت سارے ہوتے ہیں نا، یہ نہیں کہ نماز کے بعد کوئی خاص کوئی خاص ہو جائے کوئی، اس وقت نمازی کثرت سے ہوتے ہیں، ناجوان نماز اس زمانے میں پڑھتے تھے اور کثرت سے پڑھتے تھے، آج تو کوئی چکرے بن گئی ہیں نا، اور ملک میں نماز کوئی حاضر ہوتا ہے تو نہیں حاضر ہوتا، تو یہ فرمایا کہ نماز سارے پڑھیں نمازی، تو نمازی جب نماز پڑھ کے بھاگے ہوں گے تو ان دو وسیعوں کو نماز کے بعد روک لو، فلک سے مارے بلّا ہے، وہ دونوں جو ہے نا قسمیں کھائیں پر کھائیں اللہ کی، یوگ سے مانے قسمیں کھائیں وہ دونوں پر قسمیں کھائیں اللہ کی، پھر سمانے مل رہا، بشرطے کہ انہیں وہ تب تم، بشرطے کہ تمہیں ان کی صداقت میں کسی طرح کا شک ہو، یہ سچے نہیں ہے، جیسے کہ مغل والوں کو شک ہو گیا تھا، یہ لکھا ہوا ہے اور یہ کہتے ہیں کوئی نہیں، کسی طرح کا شک ہو تو لالچ تری بھی سمر، شہادت میں یوں بیان کریں، وہ شہادت جب دیں تو یوں بیان کریں، لالچ تری بھی سمر، ہم کو اظہار حق کا معاوضہ لینا کوئی مقصود نہیں، ہم کو پیسے نہیں رہتے، دام نہیں رہتے اظہار حق میں، بلو کا رضا قربا، اگرچہ وہ شخص جس کے حق میں ہم شہادت دے رہے ہیں وہ ہمارا قریبی کیوں نہ ہو، پھر بھی ہم اظہار حق میں کوئی دریغ نہیں کریں گے، ولا نکتم شہادت اللہ، اور ہم اس اللہ کی شہادت کو جس کے کہنے کا حکم ہے چھپائیں گے بالکل نہیں، یہ چھپائیں ہے تو ہم گنہگار ہوں گے، انا اللہ من الناظرین، پھر اگر گواہی دینے کے بعد معلوم ہو جائے کہ ان دونوں وسیعوں کے متعلق کہ کسی کا حق دبا دیا ہے، تو وہ آگے بتاتا ہوں آپ، وہ پہلے سن لو، ٹھیک ہے نا جی، اتنی بات ہو گئی، وہ میں نے کوئی قصہ بیان کیا ہے، وہ انتظار چسپا ہو گیا نا، اب آگے چلتا ہوں، آیت نازل ہوئی بار آ رہی ہے، آیت کے نزول کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کے اس حکم کے مطابق کہا رسول امام امباز السلام، نماز کے بعد ان دونوں کو روک لو، یہ گواہیاں دینی ہیں، نماز بھی سامنے ہوں گے، ان کے سامنے گواہیاں دیں گے، ٹھیک ہے نا، حضرت نے اسی طرح کیا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور نے عصر کی نماز کے بعد تمیم کو اور عدی کو بلوا کر منبر کے پاس کھڑا کر دیا اور کہا قسم لو، قسم دو، تو قسم یوں قسم کھاؤ، قسم ہے اس اللہ کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، کہو قسم ہے اس اللہ کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہم نے اس چیز میں کوئی خیانت نہیں کی جو بغیر نے ہم کو دیا تھا، کوئی ہم نے خیانت نہیں کی، دونوں نے قسم کھا لی، تمیم نے بھی قسم کھا لی، عدی نے بھی قسم کھا لی، قسم اس اللہ کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہم نے اس چیز میں سے کوئی خیانت نہیں کی جو بغیر نے ہم کو دیا تھا، یوں کہہ دیا، لو جی یوں کی قسم ہے کہ نہیں، वो उन बेचारों को क्या पता था, वो बुधायन के जो साथी थे वाले थे उन बेचारों को क्या पता था, हमने कसम खा गई, दोनों ने ये कसम खाई, हुजूर ने छोड़ दी, क्या करते हैं कसम खा के सुनाने कहा कि हम लो हुजूर छोड़ दी कसम नहीं खा ली, उन्होंने कहा भाई ये लोग कहा है छोड़ो इनको, मामला अलग अलग हो गया, खत्म हो गया। फिर मुद्दत गुजर गई, महीना दो महीने नहीं तो फिर कितना गुजर गया, उसके बाद वो कहीं विधायक के साथ ही कहीं हज करने गए होंगे, उमरा करने गए होंगे, या किसी काम के लिए गए होंगे, मक्के पहुंचे कहीं, इसके बाद की बात देखो मक्के पहुंचे, मक्के के बाजार में जो जा रहे हैं इत्तेफाक की बात है, तो मक्के का बाजार जो था उसमें एक दुकान थी, उसके ऊपर वही पड़ता था, और 300 मिसकाल का वजनी वो जो बुजायर का था वो सामने नजर आया, ये रखा यार ये वो बर्तन है, हाँ यार ये है तुम्हें बिल्कुल वही, कोई फर्क नहीं है भैया, ये बर्तन कहां से आया, तुम्हें कहां से मिला है, कहां नहीं यार, उनका जी तमीम और अभी आए थे हमने उनसे खरीदा है, कभी वो अभी आए थे हमने उनसे खरीदा है, ये खबर बनी साहब को पहुंच गई, तो तमीम और अदी के पास आए, तमीम और अदी ने कहा हमने ये बर्तन बुजैर से खरीद लिया था, या कि नहीं पहले तो कहा था चीज खरीदी थी उसने या बेची थी कोई उसने, यदि नहीं थी, और अब क्या कह रहे हैं, सवाल पलटी गई ना, यदि हमने उनसे खरीद लिया था, बनी साहब ने कहा तुमने तो पहले ये कहा था कि बुजैर ने कोई चीज फरोख्त नहीं की, और अब कह रहे हो कि हमने खरीद लिया था, ये क्या है, कहने लगे फरोख्त करने का कोई सबूत तो हमारे पास था नहीं, इसलिए हमने पसंद नहीं किया कि उसके मौजूद होने का तुमसे इकरार करें, खुशी तो रखने की यही वजह हुई है तेरी, निभाना तो बना नहीं चाह रही, बनी साहब ने हुजूर की खिदमत में मुनाफा फिर मुकदमा चलाया, फिर मुकदमा चला मैं थे फिर मुकदमा चला, तब ये आयत उतरी फिर हो से लाला अन्ना मस्ता का इस मन पाकर आने के समाज, ये को भी बात रल गई ना साथ बात, अच्छा फिर हो से लाला अन्ना मस्ता का इस मन पानी रहा, फिर हो से लाला अन्ना मस्ता का इस मन सागरान ये कुमारे मकाम हुआ मिन नदीन तकाले मुल और यान हमें कुमारे बिन लाहिर जालतुना आपको बिन जालतीमा हमारे दहिना इन्ना इज़ल्लम इन्ज़ालिमीन, अगर दवाई देने के बाद मालूम हो जाए कि उन दोनों असूलों के मुताबिक जैसे तमीम और अदी कि वो किसी हद को दबाकर गुनाह के मुंतकिब हुए और झूठी कसम खा गए थे, ठीक है ना, ये मालूम हो जाए, आप तो पक्का पता लग जाए मक्के में जो बर्तन मिल गया दरवाजा में दवाई झूठी थी, तो फिर क्या करना चाहिए, आखरान यकून वाले मकाम हमारा उनकी तकदीर पर जमीन और अभी की तबीर पर उनकी जगह दूसरे दो गवाह उन लोगों में से दवाई देने के लिए खड़े हूं जिनका हक इन दोनों गवाहों में से हर एक ने जमाना चाहा था, यानी वो उस बुजैर के वारसी यू है बुजैर के वारसी, और ये नए गवाह युग जमाने बिल्ला आए फरीक मजलूम के जो करीबी है ये अब कसम खाएं तो ये भी अल्लाह की कसम खाएं, ये भी गैर अल्लाह की कसम ना खाएं, न नबी की न वली की न कुरान की न काबे की न किसी और की, ये भी अल्लाह की कसम खाएं, ये जमाने मिल रहा है कि पहले गवाहों की गवाही से हमारी गवाही ज्यादा मोतबर है, कि उन्होंने भी गवाही दी थी तमीम और अदी ने, हम भी दवाई देने लगे हैं, हमारी दवाई जो है ना वो उनकी दवाई से ज्यादा पक्की है, जहां मोतबर है, वहां तो देना हमने अदाए शहादत में किसी तरह की ज्यादती नहीं की, जो ज्यादती करे तुम नमीन ज़ालिम, अगर हमने ऐसा किया तो हम यकीन उनसे ज़ालिम है, फिर अल्लाह हमारा बदल दे, ये हुक्म और यह तरीका कसम खिलाने का इस अमर के लिए ज्यादा करीब है, क्या जो भी शहादत आला बजे सुनो वसी लोग आखरत से डर करके शहादत को उसकी असली हालत पर अदा करेंगे, جب یہ بات ہو گئی ایسا قانون ہو گیا تو ظاہر بات ہے کہ لوگ خدا سے ڈریں گے, جب صحیح صحیح اور حق حق شہادت ادا کریں گے, یا دنیا سے رسوائی سے ڈریں گے, پھر یا پھر دنیا کی رسوائی سے ڈریں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پول کھل جائے, پھر ہماری قسم تاریخ کی ہوئی سب کا راز فاش ہو جائے گا اور ہماری قسم فریق ثانی کی قسم کے باہر کر دی جائیں گی, تو جا سکتا ہے بھی سوچ سمجھ کر کے وہ صحیح بات کہیں گے. ٹھیک ہے, تو چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے گواہ طلب کیا, ان سے گواہ طلب کیا. علاوہ بجائل والے گواہ جو کہتے ہیں کہ مکے میں وہ برتن ملا ہے ہم کو, چنانچہ حضور نے حکم دیا کہ ابھی سے قسم لے, ابھی نے قسم کھا لی. پھر عمرو بن العاص اور ان کے ساتھ ایک اور آدمی نے کھڑے ہو کر کے قسم کھا لی کہ ہم قسمیں کھاتے ہیں. ابھی کی مجھے بتانے اس سے 500 درہم نکلوا لیے گئے, 500 درہم کیونکہ وہ دینار کا تھا نا حضرت, مگر اتنے تو نکلوا لیا گیا. اور دوسرے نے کیا کیا, ہاں جی, اور دوسرے تو عمرو بن العاص ان کے ساتھ قسم اس قسم کی یہ سورج جو ہے نا یہ سوچ دیا ہے, یہاں مدعی اس بات کی وہ تو قسم کھائی ہوئے پورے ہو گئے, اب اس کے بعد وہ چیز مل گئی. اب وہ جو ہے نا جب ان کو چیز دی تو گویا کہ وہ یہ اس بات کے مدعی بن گئے کہ ہم کوئی ان کا حق ہم نے نہیں دینا. اب گویا کہ وہ تمہیں وہی مدعی بن گئے کہ ہم ان دن کو وہ حق ہیں اور ہم نے کچھ نہیں کسی کا دینا. اب گویا کہ یوں بن گیا اور وہ کہتے ہیں کہ تم نے تمہاری کی لڑائی نہیں کری, تم دوسری قسمیں کھائی. اب گویا کہ یہ بات ہو گئی, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے قسم برحق کھائی ہے, یہ کہتے ہیں تمہاری قسم برحق نہیں تھی, اس پر انہوں نے قسم کھائی. ٹھیک ہوگا, تو وہ بات نہیں بلکہ یہ بات ہے, قسم برحق کھائی. جو یہ کہتے ہیں تم نے قسم برحق نہیں کھائی. ہاں, وقت تک بار اصل جات کو صرف اللہ تعالیٰ سے ہونا چاہیے, پوری توجہ سے سنو اس کا حکم. اللہ فرض کو راہ راست پر نہیں لایا کرتا. ہمارا ہر شہادت بھی اللہ کی ہو, قسم بھی صرف اللہ کی ہو, یہ دو باتیں ہیں. کیوں؟ اللہ جانتا ہے سب کچھ. ریا نمن نہ خاص ہوگی لگائے, یہ عقیدہ جو ہے نا یہ صحیح ہونا چاہیے. یہ یہاں تک بات ختم ہو گئی ہے, آپ اس کی بات ختم آ گئے. یہ بات ہے اللہ سب کچھ جانتا ہے. نبی ولی پیر ہوتی وہ نہیں دیکھتا, ہاں جی, گرو میرے کچھ بھی نہیں جانتے, ایک اللہ ہی جانتا ہے. کسی کو بطور پسند کے اللہ تعالی نے اس وقت دو رکن تقریباً ہیں کسی کو بیان کروا رہا ہے. کیا لگتا ہے جنگل بول رہا ہوں مجھے کوئی مالا ہو جن تم کالو لائن بن رہا ہے نکام تو اللہ ہم نے کہا تھا تحریمات غیر اللہ کا ابتدا, تحریمات الہیہ کا بجا لانا اس طرح ضروری ہے کہ غیب دان مالک نفع گھر کا اللہ کے سوا کوئی نہیں. اسی بات سے غیر اللہ کی قسم بھی حرام, نوری ہو گئے یا ناری ہو گئے یا خاکی ہو گئے, کوئی بھی غیب دان نہیں. سب خلق سے زیادہ محبوب, سب خلق سے زیادہ محبوب خدا کے ہاں کون ہیں, کون ہستی ہیں؟ انبیاء اے مسلم, ان کا حال سن لو, باقی نوری ناری خاکی جو ہے نا جی, ان کا حساب کتاب خود تم سمجھ لینا. انبیاء کی بات ہم سے سن لو. فرمایا یوم یجمع اللہ رسول اللہ کو ما لا جن کم, جس دن اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو جمع کرے گا, اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا میری طرف دعوت کا جواب تمہاری امتیوں نے کیا کچھ دیا, میں نے بھی تمہیں بھیجا تھا میری دعوت پہنچاؤ, تو امتیوں نے کیا جواب دیا. قالوا لا علم لنا, وہ کہنے لگے ہمیں کچھ علم نہیں کہ دل میں ان کے کیا تھا, ایمان لائے کہ نہیں لائے. ایمان تو دل کا ہوتا ہے, ایمان کو میرے تعلق دل کیا ہے نا, اس واقع کے کر کے خدا نے کہا کہ ایمان لائے کہ نہیں لائے, ہمیں کیا پتا کہ ایمان لائے کہ نہیں لائے. دماغ سے پوچھا تھا میرے ایمان کا دل کا کیا پتا چلے کہ لا علم لنا ہمیں لا علم لنا ہمیں کچھ علم نہیں تم ایمان لائے کہ نہیں لائے کیونکہ دل میں ان کے کوئی پتہ نہیں کہ کیا تھا کیونکہ دل ریب کی باتیں تو جانتا نہیں ہمیں کیا پتا کہ دل کی اور ریب کی باتیں کیا ہے ہمیں تو کچھ پتا نہیں تو آپ ہی تیرے یا کام ہے یا باری تعالیٰ تو غیب دان ہے ہم تو غیب دان ان کا انتان کا امر سب کا نمبر ہو جائے گا سب کا نمبر خاص کر کے سلو جن کے ساتھ ہمارا مقابلہ پہلے ہوا ہے خاص کر کے تمہیں ہم مخاطب کر کے پوچھتے ہیں تو قال اللہ ہو خاص کر کے ادارے سلام جن کے نام پر تم اولاد جمع کرتے ہو جن کے نام پر تم اولاد جمع کرتے ہو ان سے جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا یا عیسی ابن مریم اے عیسی ابن مریم میرے وہ احسان یاد کر جو میں نے تجھ پر تیری والدہ پر کیے ہیں نیز وہ وقت بھی یاد کر جب میں نے تیری تائید روح القدس کی انجیل کے ذریعے کی وہ باتیں ایک بات ہو گئی تو کل ملنا تو پھر ماں جب کہا گا تو باتیں کیا کرتا تھا لوگوں نے ماں کی دیر میں بھی ادھیر عمر کا ہو کر بھی باتیں کرتا تھا میں نے بھی اتر رہا ہے تو میں نے باتیں ہو چکی ہوں گی تیسری جب کہ میں نے کہلا ادھیر عمر کا 40 سال کا اچھا ان علم کے کتابوں والے حکمت اور تو بات والے انجیل جب میں نے تجھے لکھنا بھی سکھایا فہم و دانائی کی باتیں بھی سکھائیں تورات اور انجیل بھی سکھائی دخلوں کو میں تم نے کہا کہ کوئی امید نہیں بتن ہو گیا آپ تو تم نے کوئی امید نہیں وہ وقت یاد تھا جب تو صرف میری حکم سے گارے سے بناتا تھا ایک پرندے کی صورت پھر تو اس میں صرف پھوک مار دیتا تھا خطوں نے پیغم بھی دی وہ صرف میری حکم سے سچ مچ کا پرندہ ہو جاتا تھا وہ تمری اللہ تمہارا ابراسد ابنی جب تو صرف میری حکم سے مادر دھات اندھے اور کولی کو چکر دیتا تھا جب تو دعا کرتا تھا اچھا میں کرتا تھا اپنے حکم سے میں سفر جرما کا صرف میری حکم سے مردوں کو نکال کھڑا کرتا تھا جب زندہ کر دیتا تھا میں حکم ہوتا تھا میں سفر کو نمبر اس لیا ہم کا وہ وقت بھی یاد تھا جب میں نے تیس بنی اسرائیل کو ادارے خانی سے اس وقت بعد رکھا جبکہ تو ان کے پاس میں اسے وہاں سے دلائل لے کر آیا تھا ان میں سے جو تیری رسالت کے منکر تھے فقال الذین کفروا منہم ان ھذا الا سحر مبین وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگے یہ تو کھلے ہوئے جادو کی سوا کچھ نہیں وہ وقت بھی یاد کر آشو جی میرا ہے تو ہماری جی وہ وقت بھی یاد کر جب ہم نے ہماریوں کی طرف یہ حکم بھیجا تھا بذریعہ عیسیٰ نبی سے کہ مجھ پر اور میرے اس رسول پر ایمان لاؤ ان حواریوں نے عرض کی ہم ایمان لائے اے خدا آپ گواہ رہو کہ ہم پورے فرما بردار ہیں پھر کالے حواریوں حواریوں نے کہا درخواست کی اے ابن مریم آپ کے رب آپ کی یہ دعا بھی قبول کر لیں گے یا ستی اور رب کا یعنی آپ کی یہ دعا بھی قبول کر لیں گے کہ منت بنا لے نہ ہمارے جو تمہیں سما کہ تم عرب کرو کہ اتارے ہم پر آسمان سے کھانے کا ایک دسترخوان عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو بتیرا سمجھایا اتقوا اللہ وہ اللہ کی قدرت اور میری نبوت پر ایمان لاؤ اللہ سے ڈرو یہ بیہودہ باتیں فرمائشیں نہ کرو تو اس میں امتحان بنتا ہے تو خدا کا تم امتحان لیتے ہو رسول کا تم امتحان لیتے ہو ہے تاری وہ بولے ہمیں امتحان منظور نہیں ہم دل کے سچے ہیں مرید و اللہ سے ربی رہا ایک تو ہم کمر ہم کر کھائیں گے دوسرا تک میں نے کروں بنا ہمارے دل آپ کی رسالے سے اور زیادہ پکے ہو جائیں گے مطمئن ہو جائیں گے ونا نمان کا سبق کرنا اور زیادہ یقین ہو جائے گا کہ آپ نے ہمارے آگے رسالت کا سچا دعویٰ کیا ہے وہ نقول آ رہا ہمیں شاید پھر اس موج سے نظر میں مادہ کے ہم گواہ بھی رہیں گے وہ ہمت لوگ اس پر عیسیٰ ابن مریم نے اللہ سے درخواست کی اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء اے اللہ ہمارے رب آسمان سے اتار دے ہم پر کھانے کا ایک دسترخوان تاکہ وہ دسترخوان کا اترنا ہمارے لیے یعنی اگلوں ہمارے پچھلوں کے لیے سب کے لیے خوشی کی بات قرار دے وہ آئے تم مل کر یہ میدا تیری قدرت کا ایک نشان ہو جائے گا اور ہمیں روزی بھی دے اپنے خان کرم سے انت خیر الرازقین کی تو بہتر روزی انسان ہے. دعا دو. اللہ نے دعا قبول کر لی. اللہ نے کہا